Book 2 60 60 60 في البنك në bank në bank أريد أن أفتح حسابا دو të hap një llogari bankare dua të hap një llogari bankare. Huna jawazu safari. Urdhëroni pasaportën time. Urdhëroni pasaportën time. Wa hadha unwani. Kjo është adresa ime. Kjo është adresa ime. Uridu ida'a nuqudin fi hisabi. Dua të depozitoj lek në llogarinë time. Dua të depozitoj lek në llogarinë time. Uridu sahba nuqudin min hisabi. Dua të tërheq lek nga llogaria ime. Dua të tërheq lek nga llogaria ime. Uridu an astalima كشوف حسابي. Dua të marr kopjet e llogarisë. Dua të marr kopjet e llogarisë. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. Dua të thyej një çek udhëtimi. Dua të thyej një çek udhëtimi. كم قيمة الرسوم؟ Sa të larta janë tarifat? Sa të larta janë tarifat? Ajna janë bëgji anë uakka? Ku të firmos? Ku të firmos? Anë të dhiru hiwala min Almania. Po pres një transfer nga Gjermania. Po pres një transfer të nga Gjermania. هنا رقم حسابي. Urdhëroni numrin e llogarisë. Urdhëroni numrin e llogarisë. هل وصلت النقود الفلوس؟ A kanë mbërritur lekët? A kanë mbërritur lekët? أريد أن أصرف هذه النقود. Dua të thyej këto lekë. Dua të thyej këto lekë. Ahtaju li dolarat amerikia. Më duhen dollar amerikan. Më duhen dollar amerikan. Min fadlik, atini auraqan naqdiyatan saghira. Më jepni lekë të vogla, ju lutem. Më jepni lekë të vogla, ju lutem. هل يوجد هنا صراف آلي؟ A ka këtu ndonjë bankomat? A ka këtu ndonjë bankomat? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Sa lek mund të tërheqësh? Sa lek mund të tërheqësh? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Çfarë kartash krediti mund të përdorësh? Çfarë kartash krediti mund të përdorësh? Ar-raja'u adh-dhihab ila www.book2.de limutala'ati al-kutub ma'a ad-durus as-sawtiyyah.